شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام نقاش بال پروانه ها و سلام. سلام به شما بچه های گلگلی. خوبین؟ الحمدلله الهی شکر. خب بچه ها، من بارون رو خیلی دوست دارم. دلم میخواد یه قصه از بارون پاییزی براتون بگم. شما هم دوست دارین؟ خیلی خوب، پس بشنوین قصه امشب رو که اسمش هست لونه خرگوش دم سفید و بارون پاییزی. یه شب قشنگ پاییزی بود، خرگوش دم سفید تو لونه گرمونرمش راحت راحت خوابیده بود. اما بیرون از لونه خبرایی بود، آخه داشت بچه ها بارون می اومد. قطره های بارون دونه دونه روی شاخ و برگ درخت ها می ریخت. چند تا قطره بارونم از سوراخی که تو سقف لونه خرگوش دم سفید بود چک و چک ریخت وسط لونه خرگوش. کم کم قطره های بیشتری از همون سوراخ ریختن تو لونه. خرگوش دم سفید ما از صدای چکچک قطره های آب بارون از خواب پرید، یه نگاه به اطراف کرد و با خودش گفت این دیگه چه صداییه؟ بعد از جاش بلند شد تا ببینه صدا از کجا میاد. خوب که نگاه کرد، دید از سقف لونه‌شه که قطره های بارون میریزه وسط لونه. خرگوش دم سفید ما با خودش گفت اگه همین جوری تا صبح بارون بباره کل خونم خیس میشه. واسه همینم یه ظرف بزرگ برداشت و گذاشت وسط لونه. حالا دیگه قطره های بارون تو ظرف میریختن و جایی رو خیس نمی کردن. اون شب یه عالمه بارون باری، اونقدر که صبح وقتی خرگوش چشماشو باز کرد دید ظرف بزرگ پر از آب شد. خرگوش دم سفید ظرف رو کشون کشون از لونه برد بیرون و اونا رو ریخت پای درختی که کنار لونش بود. بعدم شال و کلاه کرد رفت سمت رودخونه، جایی که خونه سگ آبی نجار بود. میخواست از اون کمک بگیره و سقف لونش رو درست کنه. آخه اون خیلی نجار خوبی بود. خرگوش دم سفید وقتی به دم رودخونه رسید دید سگ آبی داره چند تا تکه چوب بلند و جا به جا میکنه تا بذاره روی رودخونه. آخه آب رودخونه در اثر بارون بچه ها بالا اومده بود و پل چوبی که روی رودخونه بود رو خراب کرده بود. خرگوش دم سفید رفت جلو و گفت آقای سگ آبی، اومدم به هم کمک کنی، سقف لونم خراب شده، آب توی لونم میاد. سگ آبی همونطور که چوب رو به سمت رودخونه می برد گفت باشه میام برات درستش می کنم، اما اول تو به من کمک کن تا این چوبا رو ببرم دم رودخونه و پلی رو که شکسته تعمیر کنم. خرگوش دم سفید گفت باشه، پس بذار من دوستامو خبر بکنم تا زودتر پل درست بشه. بعد هم رفت به سمت خونه. سنجاب قهوه‌ای و موش زرنگ و آهو خانوم و همه رو خبر کرد و ماجرای پل شکسته رو براشون گفت. دقایق بعد همه حیوانات اومدن کمک سگ آبی و خلاصه عزیزای من با کمک هم شروع به تعمیر پل چوبی شکسته کردن. کم کم عصر شد و پل چوبی مثل روز اولش روی رودخونه بود. خرگوش دم سفید و دوستاش بعد از اینکه خستگیشون رو در کردن رفتن سمت لونه خرگوش دم سفید. بله بچه ها، سگ آبی با کمک دوستای خرگوش دم سفید شروع کرد به تعمیر سقف لونه. کار تعمیر سقف که تموم شد، بارون شروع به باریدن کرد. خرگوش دم سفید گفت: دوباره بارون گرفت. دوستای عزیزم، ممنونم که اومدین و به من کمک کردین تا سقف لونمو تعمیر کنم. شما خیلی دوستای خوبی هستین. بعد هم از همشون دعوت کرد تا شام مهمونش باشن. دوستای خرگوش دم سفید با خوشحالی قبول کردن و قرار شد خرگوش دم سفید براشون شام یه سوپ هویج خوشمزه درست کنه تا کنار هم نوش جان کنن. آخه سوپای خرگوش دم سفید خیلی خوشمزه و مقوی بود و همه دوست داشتم. نازنینای من، چقدر خوبه که ما همگی دست به دست هم بدیم و به دوستامون کمک کنیم. خیلی عالیه. اصلا چه احساس خوبی با آدم دست میده که به عزیزانش کمک بکنه، بعدم بشینه سوپ هویج بخوره. چقدر خوشمزه است. شما هم دوست دارین؟ خیلی خوب، حالا که وقت خوابه به مامان بگین فردا انشالله زحمت بکشن و براتون سوپ هویج درست کنن. اگه منم خبر داشته باشم میام خونتونو با هم دیگه سوپ میخوریم. یه کوچولو هم بچه ها اگه خامه بهش اضافه کنیم خیلی خوشمزه میشه. فقط یه کوچولو. باشه، نوش جونتون. خدا حافظ تا فردا شب.